राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 1 जुलाई 1996 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मान्य सर्वान् पुमांस्तस्य निःश्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। विहाय कामान्य कामनाओं का त्याग कर दे, ये उपसंहार है। प्रहलाद यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान उसका उपक्रम किया, वह यहाँ ये उपसंहार करते हैं। विहाय कामान या स्मरण पुमांस्तरते निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। और निरहंकार होगा तो फिर क्या होगा? अहंकार नहीं तो क्या हो जाएगा? ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म हो जाएगा। अहंकार भय ऐसा ब्रह्म स्थिति निर्मो निरहंकार, इसको प्राप्त में शांत हो जाए तो अंत काल में भी हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो कामना के त्याग की बात कही जाती है तो लोग समझते हैं कामना का त्याग बड़ा कठिन है। अब इस पर विचार करें अपने। देखो भाई, आ जाए वो बात मैं कह दूंगा और भूल जाऊं तो भूल जाऊंगा। बातें तो मेरी कई सुनी हुई पढ़ी हुई सोची हुई है, वक्त पर उसमें याद नहीं आती। ये यंत्र पुराना हो गया, पुराना काम कम देता है। नारायण नारायण नारायण। कामना जो चीज है उसको लोग कहते हैं इसका त्याग बड़ा कठिन है। मैं आपसे पूछूं का कामना 8 बार की आत्म 5-7 घंटा भी निरंतर रहती है क्या? आपके तो त्याग कठिन है, कामना हरदम रहती है, हरदम कमर रहती ही नहीं, रहने की शक्ति नहीं है कामना में। विहाय कामान ये सर्वान्, सब कामों का त्याग करो तो कामना रह नहीं सकती हरदम। दूसरी बात एक और विलक्षण बात है, आप ध्यान देंगे, कामना का त्याग कठिन है तो कामना का पूरा होना सुगम है? असंभव है। आज तक दुनिया में किसी की भी कामना पूरी हुई नहीं, इतिहास में आप बता नहीं सकते। इतने बैठे हो, भागवत सुनता है, भारत सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत बातें आप सुनते हो, सत्संगी हो, आप बताओ किसी की भी कामना पूरी हुई है आज तक? तो पूरी होनी असंभव है। त्याग कठिन है तो कठिन से है, असंभव से तो कठिन सुगम ही है। कामना हरदम रहती ही नहीं। अब दूसरी बात सुनो, एक बहुत मार्मिक बात, हमारे काम न हुई कि हमारे पास घड़ी रहे तो बड़ा अच्छा है। तो पहले तो घड़ी मिलना सुगम नहीं, और मिल जाए घड़ी तो जब तक ध्यान देकर सुने मेरी बात, संतों की बात है, मेरी बात नहीं है, जब तक हमारे मन में घड़ी की इच्छा पैदा नहीं हुई, उससे जो हम पहले थे ये मिलने पर इच्छा पूरी हुई तो उसी स्थिति में आया, नया क्या हुआ। जब इच्छा नहीं थी, अब इच्छा नहीं रही, तो कोई कामना करके परिश्रम करके घड़ी मिला कर क्या किया, कोई तकलीफ उठाई, कुछ नहीं मिला, क्या कामना पूर्ति हुई उसी स्थिति में आ गए। ये तो समझदारी की बात है, अरे कामना पूरी होने पर उतनी समझ नहीं रहती है कि घड़ी एक साथ में रख दी, एक दीवार घड़ी हो तो हमारे जहां बैठे रहे वहां देख ले सुगमता से। दीवार घड़ी तो हो गई, पर एक गजर वाली घड़ी हो तो शब्द जगा दे अच्छा रहे। तो कामना की पूरी होने से कामना जागृत होती है, ये सिद्धांत है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ मिला जो लोभ बढ़ेगा और उजावे और उजावे और उजावे, लाल लग जाएगी, आग लग जाएगी। आग हम के मोटर नहीं है, अब मोटर ले आवे तो ड्राइवर चाहिए, ग्रेज चाहिए, चक्कर चाहिए, पुर्जा खराब हो गया ये हो गया, तेल चाहिए, सब चाहिए। अरे मोटर नहीं तो ना तेल चाहिए, ना ग्रेज चाहिए, ना ड्राइवर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक आने पर दिखो अभाव अभाव की लड़ लग जाएगी। तो कामना का त्याग शुभ में, क्यों कामना आपको छोड़ देती है, अंत में आप सब कामनाओं को छोड़ोगे ही, कामना के अनुसार चीजें इकट्ठी करके भी सब छोड़ोगे ही अंधाता, तो पहले ही छोड़ दो ना। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब ही ते, मन पछते प्राणी अवसर बीते। कामना पूरी किसी को हुई नहीं, अब भी कभी पूरी नहीं हुई। शरणानी ने कहा था, कामदार राम जी के बाप की पूरी नहीं हुई तुम्हारी कैसे हो जाएगी। राम जी के बाप की तो ये होने वाली है नहीं, ये त्यागने वाली है। ये बड़ी ये लोग सबसे फिर कामना कैसे छूटे। एक बात और है इसमें, कामना करने से चीज रुकती है, अरे कामना न रखने से चीज खुली आती है। कामना करने से चीज रुकती है, हम चाहना करते हैं, जो जो चाहना करते हैं त्यों ही तो आड़ लगती है आड़, अरे जो जो चाहना छोड़ते हैं जो खुली आती है। एक कहानी सुनाई थी ना, थोड़ी सुना देता हूँ, सुनाई होगी आप याद कर लेना। तो एक दिन छात पर घूम रहे थे तो पीछे सोना खंडहर मकान पड़ा था, तो दृष्टि गए, अरे वे यहाँ एक संत आया करते थे ना, इस सोने खंडहर में यहाँ ठहरा करते हुए संत, यहाँ महाराज आया करते थे, बड़े अच्छे संत थे, लोगों ने कहा महाराज बहुत ऊंचे तरह के महापुरुष थे, यहाँ आते थे इसमें ठहर जाते अपने बड़े चलते थे, तो वे संत कहाँ है खोजो। तो लोगों को भेजा, लोगों ने तलाश की, तो एक साधु मिले कि वो संत है नहीं रहा उनका, तो जैसा उनका शरीर तो नहीं रहा, कि उनका कोई चेला है कि नहीं, खोज करके चेला तो बनाया ही नहीं उन्होंने। तो जिसने समाचार दिया उसको पूछा, बना उनका शिष्य विशिष्य नहीं है, तो आप साथ में, साथ में मैं रहा हूँ, साथ में रहा हूँ, कहा महाराज साथ में रहने वाले साथ में को सुविधा हो। तो राजा ने बुलाया तो आ गए, बीच में एक जगह बैठे, पेशाब करते होंगे, कुत्ती के बच्चा थे उसको ले लिया अपने सौदर में, वहां जाकर बैठे। तो राजाओं के बैठने की बड़ाई हो, विचार होता है किसको कुर्सी दी जाए किसको, तो गली से बिछा दिया उधर बैठ गए, आप बैठ गए। तो बैठ करके उसने पैर ऐसा कर दिया सामने, राजा ने देखा असभ्य आदमी है, राजाओं की सभा में कैसे बैठना है पता है नहीं, होते बड़े चतुर है राजा लोग, गंभीर। कह बाबा ये पैर फैलाए कब से कि हाथ संकोड़े तब से। ये बला तो बुरी है, ये कोई साधारण बात नहीं है। राजा सुनते चुप हो गया कि महाराज वे संत थे ना। हाँ कह, संत बड़े अच्छे महापुरुष थे, वैसे बहुत कम संत मिलेंगे ऐसे संत थे वो, तो आप उनके संग में रहे। हाँ शिष्य शिष्य में बनाया नहीं, साथ में रहा, साथ में रहे हो तो आप उनसे गुण लिए होंगे, राजन में लिया नहीं तो क्या निरर्थक है। क्या निरर्थक भी हो ही नहीं सकता, महत्संघर्ष हो दुर्लभ हो अगम्य और अमोघर्ष वो निष्फल जाता ही नहीं कभी, तो आपने लिया नहीं निष्फल। ये दोनों बात कैसे कि महाराज जैसे घी डाला जाए बर्तन में वो निकालते तो चिकना से रह जाता है, कस्तूरी में डिब्बे में रखे तो कस्तूरी निकालने में सुगंध रह जाती है, तो सुगंध है वो क्या है, वो आपके बोले वो क्या चिकना। कि देखो राजन आप हो राजा, हम लोग है फकीर साधु, हमारी बात आप क्यों पूछते हो। कहते हम संतों की बात पूछे और आपको बुलाया क्यों है, संतों की बात पूछते हैं बुलाया, और तुम्हारे पर सब चीजें है तुम बुरा नहीं मानोगे। फिर बुरा कैसे मानोगे, आप बताओ संन्यास क्या है। वो बच्चा काट कर दिया, कुत्ते का बच्चा काट कर सामने रख दिया कि महाराज तो समझे नहीं, ये चिकनाहट है ये सुगंधी है। देखो राजन बुरा नहीं मानना, नहीं आप में इसमें हमें फर्क नहीं दिखता। इसकी भी आंखें हैं, देखो आपकी आंखें हैं, ये विश्वास है तो आप विश्वास लेते हो, इसमें हड्डियां है मन शहर चमड़ा है आप में भी है, आपके जैसे ही है। आप दो पग है, इन्हें चार पग हो गए, हाथों की जगह पैर आ गए चार हो गए, आप हाथ गए चार आपके हो गए, फर्क क्या है। इस वास्ते हमें कोई फर्क नहीं मालूम होता, ये है सुगंध ये है चिकनाहट, हम उससे लेते तो महाराज हम भी मातम बन जाते। तो संतों की एक चिकनाहट होती है, ये सुगंधी होती है, समझे। तो इस तरह से संतों का संग है वो दुर्लभ है अगम्य है, पहले तो मिलते नहीं है और मिल जा तो पहचानते नहीं, पहचान नहीं सकते। संतों के गत रामदास ढंग से लिखिए जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उठाता है, परंतु अमोघर से निष्फल नहीं जाता, अनजान में मिले हुए भी संघ का असर होता है। तो अब जब के पैर फैलाए कब से, हाथ से गोड़े तब से, मन आपसे कुछ लेना होता तो पैरों को ठीक रखकर यूं करते, मन में लेना कुछ है नहीं। तो ये कामना है, ये दरिद्र है, दरिद्र को वा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, जिसके चाहना है वही दरिद्री है। जा गई चिंता मीठी मनवा बेपरवा, जिसके चाहना नहीं होती है उसको सब चीजें मिलती है। ये आप सबका अनुभव है, आपका सबका अनुभव है। आप कोई भी चीज देना चाहते हो तो लेना चाहते हो उसको देना चाहते हो, लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हो। पूछ जाते हो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हो, तो देना चाहने वाले को लेने वाले को ज्यादा चीज मिलती है कि लेना चाहने वाले को ज्यादा मिलती है। सही बात है, तो चाहना क्यों करे। एक साधु की बात सुनी है उन्हें, वो संत कहते हैं ब्राह्मणों को लेना नहीं आता, तो मांगते नहीं मांगे तो विलक्षण मिलेगी आपसे आप है। मनुष्य आठ लगती है, आठ चाहना करने वाले को देने में आठ लगती है। अगर चाहने वाले को देना चाहिए तो डाकुओं को देना चाहिए, चोरों को देना चाहिए, छिपा कर ले जाता है मारपीट कर ले जाते हैं उसको देना चाहिए, वो लेना चाहते हैं मन करता है डाकुओं को दे चोरों को दे, साधुओं को ब्राह्मण को उनको दे जो लेना चाहते नहीं। तो कामना तो दरिद्रता का रूप है, कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, आप अपने मौज में रहे कृष्ण करे ही नहीं, आप चेतन होकर जड़ की गुलामी करे गर्ज करे नाशवान की स्वयं अविनाशी परमात्मा के अंश। साधु हो जगत को जाचे लाजे त्रिभुवन राई, भगवान को शर्म आती है कि मेरा दास और जगत को मोर दास का है नर आशा करी तो कहो कहा विश्वास दास मेरा और मनुष्य मांगता फिर भगवान को शर्म आती है। अरे किस घराने को हो तुम इनके बाद जिनके हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन मार धन की चिंता में डूबे हुए हैं उनसे मांगो तो किसी से धन मांगना है उसे कलेजे में घाव करना है। क्या देते हाथों में है कलेजे की कोर को मांगे जाए तो कटता है भीतर से कलेजा तो इस वास्ते चाहना न रखना कहीं भूख लगे तब भूख लगे तब तो प्रबंध है आपके निर्वाह का तो प्रबंध है पर तृष्णा का प्रबंध नहीं है भगवान की तरफ से आपके निर्वाह का प्रबंध है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बदले सी रघुवीर प्रारब्ध पहले रचा माँ के थना में दूध पहले आता है बालक पीछे जन्मता है ऐसे आपकी आवश्यकता होगी तो उसका प्रबंध पहले है परमात्मा की तरफ से आपको सोचने की जरूरत नहीं है पूर्ण निष्प्रिय रहो मांगे मिले न कोयला रन में ये पकवान एक साधु को कपड़ा मिला तो जागर माई कोयला दे जा कोयल दे जा निकलिए कोयला नहीं मिला जाकर बैठ गए कोई तो नहीं कोयला हो तो कपड़ा में रंग लेते कोयला में रंग साधु रखते एक आदमी लेकर महाराज का भोजन करो देखो मांगे मिले कोयला रन मांगे पकवान मांग करके फजीती कर कोरी अपनी बेइज्जती कर ली साधु जो भिक्षा को जाते हैं ना वो भिक्षा को जाते हैं अपने दीत में दे भिक्षा को ले जाते हैं परंतु संतों की परिभाषा न्यारी है वे कहते हैं बस्ती चेतन जाते हैं बस्ती चेतन हाँ ये संतों की भाषा है बस्ती चेतन जाते हैं शरणा जी कहते एक दिन में गया भिक्षा के लिए क्यों आया है कि तुम देना सिखाने के लिए आया हूं अब मांगना देना कैसे सीखो तुम तो इकट्ठा इकट्ठा करते हो कुछ देना भी सीखो इस बार गया हूं मैं कुछ जरूरी नहीं हमारे आवश्यकता नहीं तो लोग समझे लेने के लिए अरे लड़ने बस्ती चेतना उन्हें मान मूर होते ही मुझे भाई संग्रह खाऊं खाऊं खाऊं दिया भी करो भाई दही भाई करो तो बेसी चेतना जाते हैं बस ही चेता था ये परिभाषा ऐसा दो में मांगे क्या आप साप आएगा आप साप सब देखा मैंने आप साप भोजन पहुंचता है आज की निवृत्ति हो ऐसे कहते थे बिठंडा पर मैं उतरा गाड़ी बीकानेर में थे बीकानेर मसाना है वहां छात्रिया में उनके पास रहते थे सौनाथ महाराज यहाँ से भोजन जाता रोज नहीं तो उन्होंने बात पूछी कि एक दिन का भूखा था बठंड उतरा तो इतने बड़े लाडू लाकर मेरे को दिया अरे बाबा जी खा लो वहीं बैठ रहे थे सिंगल के पास में मसाना का मकान है अब वह नहीं मर गए वे कहते हैं साधु होने के बाद मैं कभी भिक्षा को गया नहीं कभी भिक्षा गया नहीं आज की वृत्ति कहते हैं अजगर की तरह पड़े रहे तो वो सब मिलता है अन्न मिलता है जल मिलता है कपड़ा मिलता है सब मिलता है प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर दरिद्री के दो लक्षण है दरिद्री के एक तो घाटा ज्यादा होता है एक तो घाटा ज्यादा होता है लाखों रुपयों का घाटा करोड़ों रुपयों का घाटा होता है गरीबों के लाख रुपया घाटा हुआ नहीं पीढ़ियों में है नहीं घाटा कैसे हुए उन्हें घाटा लगता है लाख होगा तो घाटा ज्यादा लगता है और एक मांग भी ज्यादा रहती है लाखों करोड़ों की मांग रहती भूख रहती है दो बात एक तीसरी बात और भी लग रहा है आवश्यक वस्तु नहीं मिलती उनको लखपति करोड़पति के घर में आवश्यक वस्तु नहीं मिलती आवश्यकता होती है कहते लाओ करो क्या करे भाई वो चीज चाहिए मिलती नहीं जिसे तृष्णा नहीं है उसकी चीज पहले होती है आवश्यकता पीछे होती उनकी आवश्यकता होती है पीछे चीज आती है वो भी मिलती नहीं और जिसकी तृष्णा नहीं है उसी चीज पहले आती है, अवश्य तब पीछे जागृत होती है। भूख पीछे लगती है, अन्न पहले आता है, जरूरत चीज पहले आती है। ये तो होगा, प्रपात ऐसी है, सच्ची है। तो तृष्णा करने से चीज लुकती है और ममता करने से चीज दब जाती है। ममता के पत्थर से चीज व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है। और लोग भी उनको कहते हैं ये संचय करता है, इनके पास इतना पैसा है, जाना चाहते नहीं। तो कामना का त्याग शुभम है और कामना की पूर्ति असंभव है। त्याग करने पर आवश्यक वस्तु ज्यादा आती है, ऐसा संतों का अनुभव है। उन्होंने करके देखा, ये तमाशा केवल नहीं है, करके देखा चीज आवेगी। आप लोग पहले ऐसे सोचते हो, परीक्षा करते हो तो कभी आप भूखा रहना पड़ेगा। परीक्षा मत करो, चीज पहले आती है। भगवान के प्रबंध है, मात्र जीवों का प्रबंध। एक बात सुनी है, रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि महाराज भोजन विहार सबको दे दिया, सबको दिया और सबको दे दिया। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, एक डिबिया में एक कीड़ी को बंद कर दिया। तो कीड़ी को बंद कर दिया, बंद कर रखा। महाराज ने कहा तो सबको दे दिया। डब्बी खोली तो एक चावल पड़ा उन्हें कीड़ी के पास में। कहते महाराज कीड़ी कहाँ भोजन दिया, चावल पड़ा। बात क्या हुई, एक तिलक लगा हुआ था लक्ष्मी जी का, जो डब्बा करने से एक तिलक चावल पड़ गया उसमें। तो आज से गया सबको दे दिया, हाँ सबको भोजन दे दिया। तो इस तरह से भगवान लेते हैं। कोबा दरिद्रो विशाल तृष्णा, तो ममता पना छोड़ दो नहीं, भीतर से ममता पना छोड़ो। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े गृहस्थ संपत्ति वाले संतों के पास अगर मांगते हैं, बेटा हो जाए, मेरे धन हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरी उम्र बढ़ जाए। धनी आदमी मांगते होते हैं, बंद कोई संत महात्मा विचार कहता है ये हो जाए, मुझे मांग रहती है, मुझे कमी रहती है। तो कमी उन्हें क्यों रहती है, तृष्णा है ना, मन तो कमी कमी रहेगी। तो आवश्यक वस्तु नहीं मिलती भगत पर। भगत पर भोजन बढ़िया बना, अरे चटनी नहीं बनाया, चटनी बना दिया। अरे पुदीने की पत्ती रख देती, सुगंध हो जाती, भोजन लगा दिया। यार क्या किया, थोड़ा सा नींबू निचल रंग खिल जाता, अब रंग बाकी रहा होता। अरे भोजन खटाई तो है ही नहीं, तुम्हारे मन में खटाई होगी। उधर भरना भी परीक्षा से खटर भोजन सागर शुद्ध हरना भी तो लूखा सूखा टूका लेकर उधर भरना भी। कबीर खुदा कुकरी तरसों दही लगाए, या को टूका डाल दे पीछे हरी उड़गा। आप पूछते रहे भाव भाव करते खाओगे, बदल करो अपना मौज से। कैसी मौज की बात है, दुष्ट भक्त तुष्ट थी राम। दत्तात्रेय जी मना है कि हम कहते हैं जो हमारे भाग में लिख मिल जाए वो खा लेते हैं और संतुष्ट रहता हूँ मस्त। जो भाग में लेकर आ जाएगा वो खा लेते हैं, नहीं आए तो नहीं सही। देखो बच्चे के खाने की मन में पीछे होती है, माँ तैयारी पहले करती है। तो लक्ष्मी माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन, हमारी माँ दरिद्री नहीं, खुद लक्ष्मी साक्षात है। अरे बच्चों को नहीं खिलाएगी तो माँ किसको खिलाएगी। माँ बड़ा सिद्धि नहीं होगा, माँ तो वही है जो खिलाकर राजी हो। अब माँ को देख लो, माँ क्या कहती है, जाओ कुछ खा ले। भगवान राम जी वनवास में जा रहे हैं, माँ से मिलने लिए, तो माँ कह रही बेटा कुछ खा लो, अभी सवारी निकली देरी हो जाएगी, खाल खाल। तो हमारी माँ है वो सबकी, ब्रह्मांड हुआ ना, एक बार गर्भ रहा और वो फेंक दिया पानी में, वो ब्रह्मांड बन गया। तो सब बच्चे माँ के हैं, ये पछावर जंगम सब लक्ष्मी का है। दोबारा गर्भ नहीं रहा, गर्भपात करने से लक्ष्मी के दोबारा गर्भ नहीं रहा, रूम से उठते मैंने आठ से क्यों गर्भ नहीं रहा, गर्भगृह रोवे की पीछे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, करेंगे बेटा कैसे, बेटा का नाश ये कैसे होगा। जो चीज भगवान देते हैं उसका दुरुपयोग करता है उसको चीज नहीं मिलती। जल का दुरुपयोग करने वाला पीछा मरना पड़ेगा, अन्न का दुरुपयोग भूखा मरना पड़ेगा। मैं कई बार कहा जो अच्छा नौकर है उसका तिरस्कार तो मालिक को नौकर नहीं मिलेगा, राज से मालिक का तिरस्कार अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, रोते फिरेंगे। वो ऐसे मानव से ही मिला है काम नहीं लेता तो फिर मानव से ही नहीं मिलेगा, काम था तो योग भ्रष्ट हो रहे, योग भ्रष्ट को मिलता है। तो आप सदुपयोग करो, मिलेगा तो चीज मिलेगी। कामना करके कौन दरिद्रता खरीद रहे हो? दरिद्र कौन है जिसके मांग है खावे खाऊ खाऊ खाऊ करता है। प्यासा का अर्थ क्या, ज्यादा पियो ज्यादा प्यासा, थोड़ा पिए थोड़ा प्यासा, तो धन थोड़ा चाहे थोड़ा दरिद्र, ज्यादा चाहे ज्यादा दरिद्री, तुम दरिद्री छोटा है बुजुर्ग बहुता दरिद्री है। उनको दया आनी चाहिए। एक राजा थे तो उसके शहर में एक व्यक्त ब्राह्मण रहते थे। ऐसे महाराज ब्राह्मण ग्रस्त में रहते हुए भी वृद्ध थे, कल के लिए चिंता नहीं करते थे। तो राजा ने क्या किया कि एक पास में राज था, उसमें धन बहुत था, खजाना बहुत था, बड़ा संपन्न राज्य था। तो इस राजा ने किया कि उस पर करो, उसकी फौज और कम है, हमारे ज्यादा, उस पर विजय कर लेंगे, धन ले आएंगे। तो चढ़ाई कर दी राजा ने। तो वे पंडित जी महाराज एक पैसा लिया हाथ में और पहुंचे राजा के पास। राजन पूर्वी पंडित जी थे, पंडित जी पहचान थी, ये लीजिए। क्यों? आपको धन चाहिए, हमारे अधिक हो गया, मेरे रोजाना आता वो खा लेता हूँ, अधिक मैं रखता नहीं हूँ, आज एक अधिक हो गया तो किसको दे? कि दूसरों को मारने के लिए जा रहे हैं धन के लिए, तो दरिद्री आपको देखा मैंने, दरिद्री उसको दे दो तो देता हूँ। राजा पीछे लौट जाए। संतों की करनी बात विचित्र होती है, क्योंकि दूसरों को मारोगे धगा लूटोगे तो पैसा आपके ज्यादा सही, मेरे जो तो उबर गया, आज रोटी तो खा ली, क्या करें इसका, कल होने वाले करें क्या इसका बताओ। तो वास्तव में चीज चाहिए वो चीज पहले मिलती है, ऐसा प्रबंध है। तो क्यों कामना करें? भोजन की कामना होती है, भोजन की कहते भोजन की आवश्यकता से अन्न जल वस्त्र मकान चार चीज खास, इसमें अन्न बिना कैसे शरीर रहेगा? तो देखो व्यक्त होते हैं भगवान के भगत, वो शरीर की गर्ज नहीं रखते है। राम जी वो कहते हैं आपको सात गर्ज हो तो शरीर को रखो, लिया मैं मतलब नहीं, शरीर से मतलब ले लिया आपने, शरीर जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया परमात्मा प्राप्ति, और शरीर क्या जरूरत है? अब लोगों को जरूरत हो तो रखो, नहीं जरूरत है न सही, अपने जरूरत अपने जरूरत पूरी कर ली तो सही नहीं, वो गर्व उनको होती है। वो मिलेगा कोई जगह नहीं मिलेगा तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो क्या है, मर जाएंगे। आखिरी अध है ये, आपके बहम है कि बिना कामना के वस्तु नहीं मिलती, बिना वस्तु के शरीर जीता नहीं होता, क्या मर जाएगा? तो अन्न खाकर नहीं मरोगे? मरना तो अन्न खाकर मैंने भूख मर के हर्ज किया, नया नुकसान क्या हुआ? नया नुकसान क्या हुआ? ये तो मरेगा ही, अन्न खाकर मरेगा, भूख मर के मर जाओ। पर जिसकी गर्ज नहीं भीतर में, उसकी गर्ज दूसरों को होती है। संसार की गर्ज रखने वालों की संसार को गर्ज नहीं होती, और संसार की गर्ज नहीं रखने वालों के संसार की गर्ज नहीं रखने वालों की जरूरत होती है, गर्ज होती है। संसार की गर्ज वालों को संसार की चीज नहीं मिलती, संसार की गर्ज नहीं रखता है उसकी गर्ज संसार को होती है, सच झूठी। तो जिसको गर्ज है वो करे, हम क्यों करें? हम क्यों चिंता करें? निश्चिंत रहे मोहन से, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। वो जाने हमें क्या मतलब है? तो भगत पर आप व्यापार करो, भगत पर नौकरी करो, दलाली करो, खेती करो, मर जाओ सो करो, परंतु भीतर से तृष्णा मत करो। तृष्णा करने से लाभ होने पर भी असंतोष होगा, न लाभ होने पर नुकसान दुख होगा। और संतोष रखे तो हो जाए लाभ संतुष्ट हो बनवाती तो विमत्सर समय सिद्धा सिद्ध हो सके तो आप नहीं बचते थे। व्यापार आदि काम किया उसमें जो मिल जाए उसमें संतोष बहुत मौज है अपने तो समझिए। देख पराई चौपड़ी मत तरसावे जी, दुख सुख खाए ले ठंडो पानी पी। देख पराई चौपड़ी क्यों के महाराज अन्न नहीं मिले तो क्या होगा, मर जाओगे और क्या होगा, तो मरने में तो पड़ता ही पड़ेगा। तो क्यों तू जीव चर्चा जिसको घर जो देगा महाराज, जीव को मनुष्य की गर्ज भगवान को है, भगवान के मनुष्य के बिना भगवान को मेरा कौन कह सकता है बताओ आप। नार की जीव कह सकते हैं, स्वर्ग के जीव कह सकते हैं, 84 लाख जीव कह सकते हैं, कोई भगवान को अपना कह सकता है? माँ कोई तू माँ मेरी महाराजी हो जाती बाले खेता तो माँ है मेरी, ऐसे राम जी को मेरे आप आप हो गए तो भगवान मेरा अपना कहना कौन है बताओ, स्वयं मनुष्य कौन है? तो भगवान की बड़ी गर्ज है, संसार तो बनाया है मनुष्य वाले, मनुष्य को बनाया अपने लिए, भगवान अपने भी बनाया कि मेरे को मेरा कहे मैं दू कि नहीं आप कहे भगवान अर्पण करते हैं, भगवान उसको देते वो उनको देते। धाया के धाया पावना हुए देर वे ले नहीं, भूखा ने भूखा पाना हुए मंगे वे दे नहीं, धाया ने धाया पावना वे देर वे ले नहीं, यार भूखा ने भूखा पावना हुए मंगे वे दे नहीं। तो भूखा क्यों अपने मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने त्रिलोकी से बढ़िया मानव शरीर वो दे दिया, अब क्या मांगना बाकी रहा? अब गए भगवान ने मानव को मंगता बनाने के लिए नहीं दिया है, भगवान ने मनुष्य दिया है, भगत मेरे मुकुट मणि अपना मुकुट मणि बनाने के लिए दिया है। दास बनते हैं तो भगत बन जाते, भगवान दास नहीं बनाते, भगवान तो मित्र बनाते हैं, भगवान के मित्र की और माँ बाप की भूख है भगवान से, न माँ मिलती ना बाप मिलता ना मित्र मिलता, तो मनुष्य को माँ बनावे बाप बनावे मित्र बनावे, गर्ज है भगवान की। वो शरीर मिले और फिर खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं करे, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। अपने तो भगवान के ऊपर रहे मौज से, तेरे गर्ज हो तो दे नहीं तो नहीं से, हमारे क्या गर्ज है, हम क्यों गर्ज कर रहे हैं? भगवान की गर्ज तो हमारे है भाई। वशिष्ठ जी की बात सुनिएगा नहीं, जसीडी में घड़ी घटना है, बड़ी विचित्र घटना है, वो बहुत से जानते पुराने सब जानते हैं, नए आदमी को पता नहीं। अनुभवन प्रसाद जी संपादन करते थे कल्याण का, तो वो गए वहां पर तो उनकी बड़ी उत्कट अभिलाष हो जाएगी, वो तांगा में बैठे बैठे ये बनाया, अब तो कुछ नहीं में नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, तने बलर आज मारो हिमड़ो बोझली भावे। घनश्याम जी कहते थे हम तांगा बैठे बैठे बनाया पद, ऐसी लालसा लगी। शेर जी वहां जसीडी में आरोग्य भवन है, वहाँ प्राकृतिक इलाज जो इलाज होते हैं वो आरोग्य भवन बनाया, वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ ठहरे हुए थे। भाई जी की बहुत जोर से लगी उत्कट अभिलाषा, तो वो कहाँ है जाकर के अगर मेरे को किस तरह भगवत प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो जाए, बहुत ज्यादा कहा। तो शिव जी फिर गए एक पहाड़ी पर, पहाड़ी पर सीता सीता सीता फल के वृक्ष था, उनके पास बैठे को 15-20 आदमी होगा साथ में, सबका नाम लिखा हुआ है, आपको तो पढ़ा हुआ होगा, वो सब भी घटना लिखी हुई है जैसे जैसे हुई। तो वो सब इकट्ठे हुए शेर जी वहां बैठे, यहाँ नहीं और उधर दो जगह, हाँ ये जगह अच्छी है, वहां जगह हुआ। अब ध्यान का वर्णन लगे, ध्यान कर तो पहले ध्यान लगा नहीं भाई जी का, फिर दूसरे के बारे में ध्यान लगा और प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो गई। तो ये अपने रामेश्वरी कह रहे थे जलान, वो वहीं थे उसमें ही। तो कहते हैं तो भगवान प्रकट हो गए, आ गया भगवान, आ गए चतुर्भुजी रूप आ गए। तो जाके तू चरण पकड़, तो चरण पकड़ा तो पकड़ाते नहीं थे, फिर पकड़ा तो रामेश्वर के शेठ जी का पास पकड़ा, भगवान का चरण पकड़ो शेठ जी को पकड़े सर। तो उस वक्त एक बात याद आ गई और दूसरी तो कहनी हो अलंकार है। उसने कहा कि लोगों ने कहा और भगवान और जयदा जी ने कहा कि इनको दर्शन दो, दूसरों को भी दर्शन दो। तो कहा कि दूसरे दर्शन चाहते नहीं, कहीं तो तमाशा देखते हैं, कहीं मश्करियां करते हैं और दर्शन चाहते नहीं। तो दर्शन दोगे तो जयदयाल कहे तो मैं दर्शन दे सकता हूँ, कि मैं क्यों कहूँ आप मुझे दो। हम कीर्तन कर सकते हैं, नाच सकते हैं, मैंने क्यों कहे हम दर्शन दो, हम क्यों कहे पड़ी है ना, बहुत प्यार पड़ी हुई पुरानी बात है। भगवान से दर्शन दो सबको, हाँ जी बोले कहे तो मैं दर्शन दे सकता, हाँ शेठ जी बोले मैं नहीं कह सकता, हाँ मैं तो भगवान को कह सकता कीर्तन करा सकता हूँ, कीर्तन कर सकता हूँ, डांस सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, हम क्यों कहे दर्शन दो, आप घर जे तो दो मदद दो। तो ये भाव निष्काम होते हैं महाराज जी, मैं निष्काम आचार्य मानता हूँ शेठ जी को, ज्ञान के आचार्य मानता हूँ श्री शंकराचार्य महाराज को, भक्ति का आचार्य मानता हूँ रामानुज वल्लभ आदि इनको मानता हूँ, पर निष्काम के आचार्य शेठ जी को मानता हूँ। तो ऐसी बात है, हम क्यों कहेंगे दर्शन दो ये दो, आपकी मर्जी हो दो मत दो, हम कीर्तन कर सकते हैं दर्शन के, हम क्यों कहें। ऐसी बात है महाराज, संतों की बात विलक्षण है, संतों की गत रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सार भीतर उतर, बाहर ऐसे खाना पीना वैसे ही, मुर्गियां पहनी हुई पगड़ी बांधी हुई, बगल बंदी पहन रहे कपड़े की जूती ऊंची ऊंची धोती अब कौन समझेगी ये संत है। लोग सब साधु लोग तो भगत जी कहते, और भगत जी कहते साहब शेठ जी को, मनो जानते नहीं भक्ति कहते थे, वास्तव में ज्ञानी थे, तीनों बात थे, भक्ति भी ज्ञान भी कर्मयोग भी, तीनों उसका अनुभव है, तीनों का अनुभव किया है। तो ऐसे उनके गर्ज नहीं रहती किसी बात की, क्योंकि पूर्णता हो गई, करने से कृतकृत्य कर्म योग से कृतकृत्य हो जाता है और ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तीन तो चीज है, न करना बाकी है, न जानना बाकी है, न पाना बाकी है, अब क्या है मनुष्य में सफल हो जाता है। ये तीन चीज होने पर मनुष्य शरीर बिल्कुल सफल हो गया, और ये नहीं हो तो ज्ञान तो केवल ज्ञात ज्ञातव्य से ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। कर्मयोग से यह सांख्य प्राप्ति स्थानों तदियों गई है, कर्मयोग से ही हो जाता है, पर प्राप्त प्राप्त हो जाए भक्ति से, कल्याण में कोई संदेह नहीं, ज्ञान होने पर कल्याण में कोई संदेह नहीं, कर्मयोग से कल्याण में कोई संदेह नहीं, और भक्त के कल्याण क्या भगवान भगत हो जाए। यशोदा मैया की आंगन में रज में मुक्ति मिलते है, जा ब्रज रज को परते मुक्ति मिलते है चार, वहा रज को ब्रज गोपी का डायरेक्ट डगर बुहार कूड़ा कर फेंकती है, उस रज में मुक्ति मिलती है, मुक्ति भक्त भगवान के भगवान को खिलाती है, बांध देती है भगत पर, समझे भक्त के हम बंधते है। आज नीच कुए में भी आया है आहू, तो नीच से नीच घर में भगवान आ जाए, चट आ जाए सामने, पंडितों में भी आ जाए, हरे घर में आ जाए, भक्ति हो से भगवान वश में हो जाते, वश में होते आए भगवान, भगत के वश में होते आए, वो वश में नहीं करना चाहता, वो वश होना चाहता है। इस वास्ते अम्बरीश के प्रसाद ने कहा, कि सत ये सत पते यथा मैं तो हम पराधीन मैं पराधीन हूँ भैया। दुर्वासा ने कहा महाराज ये चक्र है उसे पिंड छुड़ाओ कि भाई मेरे हाथ की बात नहीं है, ये चक्र तो अम्बरीश को दिया हुआ है, हम भक्त पराधीन हो उसे स्वतंत्र ही अस्वतंत्र करे हूँ। भक्त मेरे को बस में कर देते, सती साध्वी स्त्री पति को बस में कर देती है, बस में करना वो चाहती नहीं, वो तो बस में रहना ही चाहती है, परंतु उसके गुणों से पति बस में हो जाते हैं। सतपति सतस्त्रीय सतपति यथा ऐसे भक्त लोग मेरे को बस में कर लेते हैं। भक्ति ये नहीं कामना करती मेरे बस में भगवान हो जाए, वो तो भगवान के बस में रहते, भगवान के बस में रहते ये यथा माम प्रबंधित तांस तथा बजा में जैसे मैं भक्त हूँ भगवान वश में रहते हैं। तो ऐसे भगवान है, अब कामना करे संसार की, अरे नाश होने का अविनाशी परमात्मा का साक्षात अंश होकर के अविनाशी होकर संसार धन मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, संसार मिल जाए, निरोगता मिल जाए, परिवार मिल जाए, काम ठीक से सोचो आप क्या हो। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत भगवान का साक्षात अंश, यह कितना नीचा हुआ मंगता हो गया, जगह जगह मंगता हो गया, शर्म नहीं आती शर्म। किस घराने के हो आप, किस घराने के हो, उस घराने के भगवान के साक्षात अंश हो, अब शरीर में आकर वह मंगता बन गया। चेत करो भाई हो बहनो होश ना हो, हम भगवान के हैं, हम तुच्छ चीजों के गुलाम थोड़ी है, हम कौन सा हमारे क्या कर सकते, सब प्रबंध से किया हुआ हम क्यों करें, प्रारंभ पहले सा पीछे शरीर दान दिए धन गाहक ना घटे जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के प्रिय सरोवर घटत नहीं है। और वो शरीर में थोड़ा होता है पर यहाँ घटता ही नहीं। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम। गोदुग्धम गाय का दूध होता है तो दो दिन मत दू, एक साथ दूध लेंगे मिल जाएगा, तीन वक्त दूध तीन वक्त दूध मिल जाएगा, दो दो या दो दिन के बाद में फिर मिल जाएगा पूरा। गोदुग्धम या वाटिका पुष्पम फूल पांच चार दिन मत मिलो, बस एक साथ ही ले लेंगे मिल जाएगा, रोजन ले लो। विद्या दाने कुपोदक कुएं पानी रोजना खा कर ले लो, कुएं जितना कुआ भर लो पानी से, पर कई दिन बंद कर दो ऊपर आ जाएगा पानी। गोदुग्धम घाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने वर्धते नित्यम अदाने विनिष्यति। उदारता रखो, उदारता संसार के लिए और ज्ञान अपने लिए और भक्ति भगवान के लिए, तीनों के लिए उपयोग हो जाए ऐसा मानव सही है। भगवान ने मनुष्य ऐसा बताया जो संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए, अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए भी। तो कर्म योग से दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए, ज्ञान के लिए अपने लिए उपयोगी हो जाए और भक्ति से भगवान के लिए उपयोगी हो जाए, तीनों प्रसन्न हो सकते, तीनों की मिल सकते, ऐसा अधिकार भगवान ने दिया है। निहाय काम निष्प्रिय, अब एक कामना छोड़ के निष्प्रिय परवाह भी नहीं, कामना होती है उसे परवाह, हम कहते हैं जरूरत तो है भाई, कपड़ा है थोड़ा बहुत जरूरत है, निष्प्रिय फिर यही नहीं कपड़ा नहीं क्या है, घास डाल देंगे ऊपर कोपोड़ा डाल देंगे, इसे किसी ओटे में जाकर रह जाएंगे पड़ जाए शरीर निकल जाएगा, क्या बड़ी बात है, बहुत मोह देते निर्मो निरहंकार है जो मांग नहीं है और अभिमान नहीं कि मेरे कुछ नहीं चाहते विश्वास मैं तक कर्म ही निर्मो निरहंकार सम दुख सुख क्रमे, ऐसी बात है सा भगवान। तो आप साफ वस्तु आती है आवश्यकता होने पर वस्तु आ जाती है, धनी आदमियों की आवश्यकता रहती है वस्तु नहीं आती, कमी रहती है, डॉक्टर की कमी है हमारे, वकील की कमी है डॉक्टर की कमी है हमारे, वैद्य की कमी है हमारे, डॉक्टर ड्राइवर की कमी है हमारे, पुरुषों की कमी है, तेल की कमी कमी कमी जिसे कुछ कमी नहीं रहती, क्या कमी है बताओ। संतों की बात सुनाई आपने, कई बार सुनो, पांच साल संत रहते थे तो लोग आते थे बहुत, महाराज महाराज करते सत्संग करते ज्यादा आते, तो चोरों ने देखा कि घूंगड़ी में गर्क है, बहुत से इतने धनी आदमी है, तो रात्रि में गई हुआ तो बत्ती हो गया दीप कर सोते थे, ऐसे साधु थे भाई हम जैसे पहले वाले सारी बड़ी गर्मी के दिन थे, अंधेरे में टटला कर रहे कहते कि नंगे पड़े लंगोटी कपड़ा ही नहीं है, ऐसा कर देगा कुछ मिला नहीं, आगे संतोष होते वो बोले अरे भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ, उनके ढूंढो पर हाथ फेर दिया, मेरी माँ थोड़ी है, माँ है जो ढूंढो पर हाथ फेरे पीठ पर हाथ फेरे, तुम्हारे ही ढूंढो पर हाथ फेर दिया उधर माँ बिना पूछा वाह बाबा जी अब तो हाथ फेर लिए सुन, अब डर लगता है चोरों का, चुप रहा एक अपार समुद्र उनमें संसार की लहर को उठ जाए उसमें लीन हो जाती है, लहर उठी लीन मैं चंद्र की जय मोर मुक्त पंछी माला की।